είναι το thepressproject.gr. La granja de los animales. De los animales είναι η φάρμα των ζώων, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα από το πιο χαρούμενο παρεάκι του Μεταξουργείου. Κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι από εδώ, από τα κεντρικά, από τον πύργο ελέγχου αυτής της μεγάλης αυτοκρατορίας των μέσων ενημέρωσης. Γεια σου Βασίλη, γεια σου Νικόλα. Με την Ζωή και τον Θάνο είμαστε κάθε μεσημέρι εδώ για να σας ενημερώνουμε για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και αλλού. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου σε περίπτωση το επιθυμείτε, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, είτε live, είτε κονσέρβα κλπ. Σε ποιο σημείο του συμπάντος Γιάννη, είστε στα εξωτικά νησιά και πάμε! Αλέξανδρε και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά, παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως, και όλοι να λένε βάλε κι άλλα λεφτά. Νομίζω ότι 5 ευρώ για τον εαυτό σου είναι πάρα πολύ λίγα. Πρέπει να μάθετε να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας. Χρειάζεστε γενεοδορία. Να κοιτάς τον εαυτό σου και να λες ναι, ναι, σου αξίζει. Μου αξίζει κάτι περισσότερο. 50 ευρώ στο The Press Project. 100 ευρώ στο The Press Project. Να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου που να δείχνει την ανάγκη σου να περιποιηθείς τον εαυτό σου και όχι να τσιγκουνευτείς. Έχετε σκεφτεί να ξεκινήσετε αίρεση? Ναι, είναι στα άμεσα πλάνα. Όντως, ναι. Άλλο νέα να προσλάβουν στη φάρμα, τους βλέπω να κάθονται όρθιοι μέσα στο στούντιο για να χωρέσουν. 90 τετραγωνικά είναι αυτός ο χώρος, δεν καταλαβαίνω. Ευάερο, ευήλιο, πλησίο μετρό. Του ραδιοφώνου μόνο. Α, όχι. Δεν καταλαβαίνω πώς προέκυψε αυτό. Και συγγνώμη δηλαδή αν υπάρχει ανάπτυξη. Εγώ στα γενέθλια μου βάζω την ετήσια συνδρομή. Μπράβο. Ομπό. Live σήμερα μετά από πολύ καιρό λόγω αργίας στην Ιταλία. Κάθονται Ευρωπαίοι, δεν δουλεύουν σαν εμάς τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη. Ωραία φίλε, είναι ο Ιταλός εκεί πέρα. Φραπεδούμπα. Κατάλαβες, κάθονται με το ραποδάρι πάνω στο άλλο. Και καθόμαστε. Μην δουλεύουμε, δουλεύουμε. Δουλεύει ο Έλληνας εδώ πέρα. Σαν τον κορόιδο να τρέφει τον Ιταλό. Ναι. Τέλος πάντων. Σήμερα θα κάνετε το ισπανόφωνο TPP. Το κάναμε. Ξεκινάμε να το κάνουμε. Δεν μίλησε ο Θάνος ισπανικά? Τι άλλο θέλετε δηλαδή? La granja de los animales είναι η φάρμα των ζώων στα ισπανικά. Πού θα τα ακούσετε αυτά? Πού θα τα ακούσετε? Ρε αμόρφωτα γίδια, το μάρια, σας έχουμε πάρει εδώ πέρα, σας έχουμε κάνει ανθρώπους. Πεντάγλωσσο έχει γίνει το πρόγραμμα εδώ πέρα. Μιλάω εγώ τα γερμανικά μου, ο Θάνος τα ισπανικά, ο Βασίλης μαθαίνει κινέζικα τώρα. Τέλος πάντων, δεν θέλουμε να κάνουμε και επίδειξη, αλλά τυχαίνει να είμαστε μια ομάδα πάρα πολύ μορφωμένη. Πάρα πολύ μορφωμένη. Τρομερά μορφωμένη. Δηλαδή, δεν μας αρέσει απλώς να το διατυμπανίζουμε, αλλά έχουμε φοβερή μόρφωση. Πρέπει να κολλάμε τα πτυχία μας από πίσω, ο καθένας στον τοίχο του. Σαν γιατροί που βάζουν όλα τα πτυχία εκεί πέρα, στον τοίχο του ιατρίου. Α, μην με σκάσει τώρα με τους γιατρούς, μην με σκάσει. Μην αρχίσει. Γίνω. Ξέρετε, σκεφτόμουν το θέμα αυτό με τον Καλιάνο. Ένα λεπτό ζήτημα, πώς θα το σχολιάσει κανείς, γιατί όντως έχει μια πλευρά ευαίσθητη που είναι το δικαίωμα των ανθρώπων να βγαίνουν εκτός εαυτού στις συνθήκες που πιέζονται από ένα τόσο σημαντικό γεγονός όπως είναι η ασθένεια του πατέρα τους. Έφυγε από τη ζωή, πέθανε ο πατέρας του. Το μόνο που μπορεί κανείς να σχολιάσει χωρίς να φερθεί βάναυσα απέναντι σε έναν άνθρωπο που αγωνιούσε είναι ότι για τον δημόσιο λόγο πρέπει να κρατάμε όσο μπορούμε τα πράγματα στα οποία έχουμε δημόσια να διεκδικήσουμε κάτι. Και ιδίως πολύ περισσότερο ισχύει για αυτό για τους ανθρώπους που έχουν μια πολιτική συμμετοχή ή για την ακρίβεια στην περίπτωσή του συνενοχή για αυτά που διαδραματίζονται στο χώρο της υγείας. Αυτό την κάνει πολύπλοκη την περίπτωσή του, γιατί ισχύει πάντοτε ότι επειδή δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι ζητούσε ρουσφέτη πιέζοντας τους γιατρούς, δεν μπορείς να διανοηθείς ότι θα πίεζε δημόσια για μια ιδιωτική υπόθεση, Παίρνει το καλύτερο σενάριο λοιπόν, ότι πίεζε δημόσια ζητώντας κάτι το οποίο θα αφορούσε τους πάντες. Παίρνοντας αυτό το καλύτερο σενάριο, το μόνο που έχω να πω είναι ότι θα ήταν χρήσιμο οι άνθρωποι να τα σκέφτονται αυτά πριν να κινδυνεύσει ο πατέρας τους. Γιατί αν χρειάζεται να κινδυνεύσει κάποιος δικός σου για να συγκινηθείς, δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά, γιατί χρειάζεται να μπορείς να καταλάβεις ότι η ευθύνη σου αγκαλιάζει ανθρώπους πέρα από τους οικείους σου. Όλους αυτούς που είναι πατεράδες, μανάδες, κόρες, ξαδέρφια, φίλες, γκόμενες, εραστές, κάποιου άλλου που εσύ δεν ξέρεις, δεν σε νοιάζει, δεν σε ενδιαφέρει, αλλά κάποιον άλλον τον νοιάζει. Αυτά, συγγνώμη, Θάνο, ήταν πολύ... Ναι, είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Παίζει πολύ από χθες την δημόσια συζήτηση και με την ανάρτηση του βουλευτή και με το πού στάθηκε, δηλαδή σε ποιο πρόβλημα από τα πάρα πολλά προβλήματα του ΕΣΥ στάθηκε ο κύριος Καγιάνος και με την ιστορία με τον πατέρα του. Σήμερα ο πατέρας του διαβάζουμε ότι έφυγε από τη ζωή, σε λυπητήρια. Είναι ευαίσθητο. Δεν... Τώρα να ξεκινήσεις και να κάνεις μια κουβέντα όπου θα απαντάς τον Καγιάνο σε μια τέτοια στιγμή και να του πεις κοίτα, επισημαίνεις λάθος το πρόβλημα με την ανάρτησή σου. Okay. Εγώ δεν ξέρω. Το είδα και μου φαινόταν λίγο αποθητική η όλη κουβέντα. Δυστυχώς συμβαίνει τώρα. Δυστυχώς βρίσκεται σε μια ανάγκη ένας άνθρωπος, συγγενής ανθρώπου που έχει νομοθετήσει υπέρ της διάλυσης του ΕΣΥ. Είναι αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος. Να τα σκέφτεσαι αυτά και τα προβλήματα και να ακούς τις ιστορίες των άλλων ανθρώπων, των ξένων ανθρώπων, πριν χτυπήσει την πόρτα σου. Γιατί οι πιθανότητες λένε, όταν μιλάμε για το δημόσιο σύστημα υγείας, οι πιθανότητες λένε ότι θα το χρειαστείς. Είτε εσύ, είτε κάποιος δικός σου άνθρωπος. Θα φτάσει μια στιγμή που θα το χρειαστείς. Ναι. Λοιπόν, ας το αφήσουμε. Πάμε στα ευχάριστα. Πάμε στα ευχάριστα. Μπλόκος στους Σπαρτιάτες. Λέτε της Δημοκρατίας. Λέτε ότι δεν λέμε ευχάριστα στην εκπομπή. Δεν θα κατέβουν. Εμείς δεν λέμε ευχάριστα. Δεν λέμε ευχάριστα εμείς στην εκπομπή. Που τα διαλέγουμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τώρα πόσα θέματα παραμερίζουμε για να σας φτιάχνουμε το κεφάκι σας κάθε μεσημέρι. Λέμε ούτε αυτό, ούτε αυτό, ούτε αυτό. Παπ. Εδώ. Σπαρτιάτες με απόφαση εδώ πέρα Αρίου Πάγου εκτός ευρωεκλογών. Και κάνανε τώρα έρευνα, μιλάμε, έχει γίνει χαμός εδώ. Ξέρετε τι πήγανε, τι πήγε και τώρα και διαπίστωσε ο Άριος Πάγος. Θα διαβάσουμε κάποια αποσπάσματα από το σκεπτικό του Αρίου Πάγου για να καταλάβετε πώς η έρευνα έχει προηγηθεί. Λοιπόν, λέει ο Άριος Πάγος, ο πραγματικός ηγέτης του κόμματος των Σπαρτιατών, Κωνσταντίνε, ναι. Παύση για suspense, είναι ο έγκλειστος στις φυλακές, μέλος της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης. Ποιος είναι αυτός? Ναι, το αυτό ήξερε, για το οποίο... Το καταλάβει. Ναι, γιατί βόουσαν και οι πέτρες. Εγώ βλέπω ανασκόπηση. Δεν μπορεί να μου διαφύγει κάτι τέτοιο, Θάνο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το δει κανείς, γιατί το έχει πει η ανασκόπηση. Οπότε μετά από αυτό κανείς δεν δικαιούται να παριστάνει ότι δεν γνωρίζει. Αυτό που λέμε τώρα είναι ότι ρε φίλε, δεν το κρύψανε ποτέ. Δεν είναι πως το διαπίστωσες. Είναι ότι από τότε που ξεκίνησε το κόμμα είχαν στις αφίσες τους και στα social media τον Κασιδιάρη. Τι συζητάμε τώρα. Πόσο δύσκολο ήταν δηλαδή. Είχαν από την αρχή στο λογαριασμό του στο Instagram τη φάτσα του Κασιδιάρη, γιατί ξέραν ποιο να βάλουνε. Ποιο να βάλουνε, το Στίγκα να βάλουνε, τον Φλόρο, ποιο να βάλουνε δηλαδή. Δεν ήξερε κανείς κανέναν από εκεί μέσα. Η μόνη τους ελπίδα να εκλεγούν ήταν ως βιτρίνα του Κασιδιάρη. Αυτό δεν μπορούσε να το κάνεις κρυφά, γιατί κάπως έπρεπε να το μάθουν οι ψηφοφόροι. Οπότε, για να το μάθουν οι ψηφοφόροι, δεν μπορεί να το μάθουν με έναν τρόπο μυστικό που να μην το μάθει ο Άριος Πάγος. Μα τι έβγαζε, τρομάρα σας. Υπάρχει ερώτηση στο chat πώς παραμένουν στο ελληνικό κοινοβούλιο. Είναι άλλη διαδικασία. Βέβαια, μιλάμε για πρωτοφανής διαδικασία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και θα δούμε και αυτή πώς θα εξελιχθεί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια για το τι συμβαίνει και αν θα κηρυχθούν έκπτωτοι οι βουλευτές των Σπαρτιατών, οι ανεξαρτητοποιημένοι και πρώην. Τώρα έχουν φύγει, έχουν διαφωνήσει με την ηγεσία, έχουν τα δικά τους προβλήματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπήρχε. Κατά μία έννοια, για τον Άριο Πάγο ήταν δίκοπο μαχαίρι για την κρίση του Άριου Πάγου. Γιατί ή τους επιτρέπει σε μια απόφαση που θα ήταν σκανδαλώδης αν τους επέτρεπαν να κατέβουν μετά από όσα έχουν γίνει και στις ευρωεκλογές, ή πας κόντρα στην προηγούμενη απόφαση του ίδιου τμήματος του Αρείου Πάγου για τις εθνικές εκλογές, χωρίς να έχουν αλλάξει και πάρα πολλά, και λες ότι α, τελικά είναι πραγματικός ηγέτης, που παραδέχεσαι κιόλας ότι λίγο σε κορόιδεψαν, δεν έκρινες καλά διάφορα την προηγούμενη φορά. Θάνο, είδες την λίστα με αυτούς που αποκλείστηκαν, που είναι λίγο οικολογία και πολύς εθνικισμός, έχουν αποκλείσει, Σπαρτιάτες. Οικολόγοι πράσινοι, πράσινη ενότητα, μάλιστα. Όραμα αναγέννησης Ελλάδος. Κατατάω στην άλλη κατηγορία, κίνημα φτωχών, πατριωτικό τόξο, κάθαρση, Νίκος Αντωνιάδης, πράσινη οικολογία, Ελλάδα εμείς, Βόρεια Λέγκα Κράμα, Έλληνες, ελεύθερη πατρίδα, Γιώργος Καραμπελιάς, Παύλα κίνημα Άρδιν, το Καραμπελιάς θα κατέβει, αγωνιστική αφύπνιση Σπυρίδων Παγιάτης, Ελλήνων Νέα Αρχή και παιδιά της Ελλάδος. Παιδιά. Δηλαδή πόσα εθνικιστικά κόμματα θα είχαμε. Δηλαδή εδώ έχουν πόσα εθνικιστικά κόμματα χωράνε, ναι. Ναι. Άλλα 13, ξέρω εγώ, είναι δύο οικολογικά και άλλα. Τέλος πάντων, ελπίζω να μην αδικό κάποιον. Φαντάζομαι ότι για τους περισσότερους είναι τίτλος τιμής αυτός, δεν είναι βρίσκια. Θα κατέβει η φωνή λογικής με την Αφροδίτη Λατινοπούλου, βλέπω. Ναι, που δυστυχώς εμφανίζεται και ενισχυμένη στις δημοσκοπήσεις. Εθνικό μέτωπο. Δηλαδή, γλιτώνουμε από τους Σπαρτιάτες και περιμένουμε να δούμε την επόμενη αρνητική έκπληξη που θα βγάλει εκείνος ο χώρος. Για να δούμε τι θα δούμε στα αποτελέσματα της επόμενης κάλπης. Πατριώτες, ΕΠΑΜ, κίνημα 21, Δημοκράτες με τον Αντρέα Λοβέρδο. Το έχω σκεφτεί για Αντρέα Λοβέρδο. Δεν ξέρω αν σ' αρέσει εσένα ο Λοβέρδος, αν το σκέφτεσαι. Άμα σε αποκλείσει ο Μητσοτάκης. Είναι κεντρός ο Αντρέας Λοβέρδος. Γι' αυτό πολιτικά έχει αυτή τη γοητεία του κέντρου. Ναι, αριστερά, δεν το ξέρω. Συντηρητική, λιτό. Κίνημα Εθνικής Ανεξαρτησίας, λιτό. Υπέρ. Ε? Λιτό. Ποιο, η συντηρητική. Συντηρητική, παύλα, λιτό είναι. Όχι, το λιτή ονομασία. Α, λιτό, είναι μονολεκτική. Τέτοιο, ναι. Ένωση κεντρών. Υπάρχει ένωση κεντρών. Ελλήνων συνέλευσης. Α, υπάρχουν ακόμα αυτοί. Ως όραση είναι αυτοί. Ναι. Πράσινο κίνημα, δημιουργία και κόσμος. Αυτά τα ξέρεις τώρα εσύ. Δηλαδή, κάποιο δημοσιογράφο. Δημιουργία είναι ο Τζίμερος. Ο κόσμος είναι του Πέτρου Κόκαλη. Ναι. Πράσινο κίνημα. Πράσινο κίνημα είναι άλλοι οικολόγοι. Με το πράσινο κίνημα κατεβαίνει ο Γεωργούλης. Χωρίς μπροστά. Κοίτα, τεστάκι. Για κίνημα, πάμε. Κίνημα 21. Τώρα είμαι δύσκολο. Αυτή δεν είναι το παλιό με Φαΐλο Κρανιδιώτη. Δεν το θυμάμαι αυτό. Εδώ δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι ο Φαΐλος Κρανιδιώτη. Κίνηση δίκτυο 21. Τέλος πάντων, ας μην αυτοσχεδιάζει τον αέρα. Είναι ανοιχτό μικρόφωνο. Ας τα πούμε μετά. Εντάξει. Γελί, δεν τρέπεστε λιγάκι. Λοιπόν, έγινε αυτό και είχαμε και μια παράλληλη συζήτηση για το θέμα των Σπαρτιατών. Με όλο το βάθος, το αναλυτικό, το πολιτικό που έχουμε συνδυάσει τον τελευταίο καιρό με τον ΣΥΡΙΖΑ. Α, ναι. Δηλαδή, βγαίνει ο Βασίλης Κασελάκης. Ναι. Αυτός γιατί λέγεται Βασίλης και δεν λέγεται Στέφανος? Ποιος είναι αυτός? Είναι ο ξάδελφος του Στέφανου, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής. Κάτσε ρε Θάνο. Μισό λεπτό Βίρνα. Παρακαλώ. Τι θέλεις να πεις δηλαδή? Πείτε μας, ότι εκεί που λέγαμε ότι θα είναι αξιοκρατικά και η βάση και τέτοια έχουμε τον ξάδερφο. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, μέχρι εδώ καλά. Mm-hmm. Όσο εδώ καλά. Κατεβαίνει λοιπόν ο ξάδερφός του. Ναι. Είχαμε τον. Να πω ότι δεν θα τον κρίνω λόγω επιθέτου. Όχι. Δεν το κάνουμε ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Λόγω συγγένειας, δεν ξέρω εγώ τι. Αλλημόνα. Πραγματικά τώρα, σοβαρά, πέρα από την πλάκα. Τον ακούς. Τώρα, ένας άνθρωπος χωρίς πολιτική διαδρομή, ο οποίος επιλέγεται επειδή είναι συγγενής του Προέδρου. Τι εννοείς δεν θα τον κρίνουμε? Δεν θα τον αποκλείαμε. Μέχρι χθες έδινα το benefit of the doubt που λένε στο χωριό μου, στα Ζέρας. Αλλά μετά βγήκε στη Γιάμαλη και έδωσε συνέντευξη. Πολύ κακή ιδέα. Και εκεί το benefit of the doubt καταραίει έτσι όλο. Ναι, ναι. Εκεί κάπως δυσκολεύτηκε το πράγμα. Γιατί ήταν ερώτηση και καμπάνα. Απαντούσε. Δηλαδή, συνεχώς δεν ήξερες από πού να το πιάσεις. Ισραήλ έχουν καταδικαστεί, λέει, και οι δύο πλευρές, και το Ισραήλ και η Παλαιστίνη για την τρομοκρατική ενέργεια της Χαμάς. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Είναι ένα φοβερό σκηνικό που το βλέπω με τον Κωνσταντίνο, που το ρωτάει η Νατάσα Γιάμαλη, κύριε Κασελάκη, εσείς απαντάτε, ήταν για το θέμα της υγείας, ότι οι Άδωνις Γεωργιάδης και Νέα Αριστερά έχουν συνασπιστεί για να χτυπήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει μια τέτοια ερώτηση. Προφανώς αναφέρεται στην πολιτική κουβέντα που έχει ξεκινήσει με την γκάφα του ξαδέλφου Κασελάκη, Προέδρου, για τις δαπάνες του ΕΠ για την υγεία που δεν το ήξερε. Επειδή μπορεί να μην έχει γίνει κατανοητό, έχει κάνει μια γκάφα ο Στέφανος Κασελάκης και έχουμε τον μήνυμή, τον δεύτερο Κασελάκη, τον Βασίλη Κασελάκη, που τον ρωτάμε: τι έχεις να πεις για την γκάφα που έκανε ο ξάδερφός σου? Και απαντάει αυτό που θα σας πει τώρα ο Θάνος. Εγώ πότε είπα εγώ αυτό? Ναι. Αυτό απαντάει. Απαντάει αυτό το πράγμα. Και λέει: πότε, δεν το είπα εγώ. Του λένε: το κόμμα σας. Το κόμμα σας. Και λέει ότι δεν έχει σημασία. Δεν έχει να κάνει αυτό. Δεν έχει σχέση με τις ευρωεκλογές. Οι ανακοινώσεις των κομμάτων δεν έχουν σχέση με τις ευρωεκλογές. Το αφήνει η Νατασανιά. Επιστρέφει μετά για την ερώτηση, γιατί είναι ο Κωστής Καρπόζηλος, ο εκπρόσωπος τύπου και υποψήφιος ευρωβουλευτής Νέας Αριστεράς, και λέει για τη στάση, του ΣΥΡΙΖΑ στο Παλαιστινιακό. Και λέει εκεί ο Βασίλης Κασελάκης ότι καταδικάσαμε και τις δύο πλευρές, που δεν είναι ακριβώς αυτό που θα θέλαμε. Και μετά φτάνουμε και στο ότι είναι ευπρόσδεκτες οι ψήφοι των Σπαρτιατών. Δηλαδή, όλο το σημείο, επειδή παίζει μόνο το ένα. Έχει πολλά σημεία που έχει να δώσει. Τον αδικεί, αυτό, γιατί είναι πολυβόλο Μπαρούφας και πραγματικά εμείς δεν θέλουμε να το συνδέουμε με το αλίμονο, τέτοιες γενικεύσεις, όπως λένε οι δημοσιογράφοι, μακριά από εμάς τέτοιες γενικεύσεις. Απλώς τυχαίνει και αυτός, χωρίς να υπάρχει καμία σχέση ούτε με το όνομα ούτε με τίποτα, απλώς τυχαίνει και αυτός να είναι πολυβόλο Μπαρούφας. Και τον ρωτάνε για τη δήλωση αυτή, που για κάποιο λόγο η δημοσιογράφος Νατάσα Γιαμαλή θεώρησε ότι, μια που είναι υποψήφιος, θα γνωρίζει τη δήλωση του κόμματός του. Αχάμπαρος αυτός, τίποτα. Λέει: ποιος, τι, δεν το είπα. Του λέει: το πετοκόμμα. Και λέει: τώρα τα κόμματα λένε διάφορα, αλλά αυτό είναι μικροπολιτική και δεν έχει σχέση με τις ευρωεκλογές. Οπότε λες: ποια μικροπολιτική? Το κόμμα με το οποίο κατεβαίνεις, έβγαλε ανακοίνωση. Και επειδή δεν την ξέρεις, σκέφτηκες ότι είναι καλή ιδέα να πεις ότι δεν έχουν σημασία αυτά? Εγώ νομίζω ότι το κομμάτι με τους Σπαρτιάτες, όπου είπε, τον ρωτούν αν είναι πρόσδεκτες οι ψήφοι των Σπαρτιατών και λέει ναι. Και ενώ ο Κασελάκης έχει πει όχι. Εμένα αυτό μου φαίνεται ερώτηση παγίδα. Και δεν μου φαίνεται τόσο κακή η απάντηση. Δηλαδή, θεωρώ πολύ κακό να απευθυνθεί στους Σπαρτιάτες χαϊδεύοντας ακροδεξιά αντανακλαστικά. Όπως κατά καιρούς με το συμπάθειο και όλα, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ χαϊδεύει εθνικιστικά αντανακλαστικά για ψηφοθυρικούς λόγους. Δεν άντεξα τόπα. Και όπως προφανώς δεν το κάνει απλώς η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είχε και άμεση απευθείας σχέση, τους έλεγε τι να ψηφίσουν. Δεν ξέρω αν θυμάστε δηλαδή το περιεχόμενο των συνομιλιών με τον Μπαλτάκο και το πλήρες περιεχόμενο της επικοινωνίας με την Χρυσή Αυγή ήταν ότι τους λέγαν τι να ψηφίσουν. Οπότε με αυτό το δεδομένο, κακό θεωρώ να ασκείς την πολιτική κατά τρόπο που να χαϊδεύει ακροδεξιά αντανακλαστικά για να προσελκύσεις ακροδεξιούς ψηφοφόρους. Το να λες ότι είναι ευπρόσδεκτη. Τώρα με το συμπάθειο, αλλά ποια είναι η λογική απάντηση? Μη με ψηφίζετε. Καταρχάς, είναι μια στατιστική αλήθεια στις εκλογές ότι, όσο παράλογο και αν μου φαίνεται εμένα, υπήρξε κάτι το οποίο ονομάζεται γενικός και αορίστος αντισυστημική ψήφος και το οποίο είναι από πολιτική άποψη λίγο κουλουβάχατα στο μυαλό των ανθρώπων που το κάνουν αυτό και το οποίο πράγματι περιλαμβάνει ψηφοφόρους οι οποίοι έχουν κινηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τη Χρυσή Αυγή. Δεν ταιριάζουν αυτά? Δεν ταιριάζουν. Το ξέρω κι εγώ, κοινωνιολόγος είμαι, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα κομμάτι των ψηφοφόρων που δεν σκέφτεται έτσι. Αλήθεια είναι αυτό, υπαρκτό είναι αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω πόσες και πόσοι είχατε ακούσει τέτοιες ιστορίες πριν τις εθνικές εκλογές, εκεί στο ενδιάμεσο, τις πρώτες, τις δεύτερες. Εγώ έχω ακούσει. Τώρα από γνωστό γνωστού, αλλά ακούς ότι είχε ψηφίσει το Χ κόμμα και τώρα θα ψηφίσει το άλλο, το Ψ κόμμα, και αυτά τα κόμματα δεν συνδέονται μεταξύ τους. Είναι εντελώς αντίθετα στο πολιτικό φάσμα. Μην άρχισα να λέω, αλλά. Ακούγαμε ιστορίες τέτοιες. Όχι, σε παρέες κλπ. Και εκτός από τις παρέες, από το ανεκδοτολογικό αυτό, να πούμε ότι διαπιστώνεται κιόλας στις εκλογικές αναλύσεις. Αν μπορούμε να ξαναδούμε, Βασίλη, λίγο το σχόλιο αυτό που έκανε ο φίλος μας, προφανώς κοινωνιολόγος κι αυτός. Αντί για μπαρουφοχάφτουλας, είναι μπαρουφορίχτουλας. Που νομίζω ότι είναι σωστό. Μιλάμε πράγματι για πάρα πολύ ατυχείς απαντήσεις και κυρίως απαντήσεις που δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ιδέα ούτε για το πώς να συμπεριφερθεί ούτε για το πώς να προετοιμαστεί για αυτό που κάνει. Αλλά ας μην είμαστε βιαστικοί, θα μάθει. Αυτό είναι ένα σόι το οποίο κινείται με ρυθμούς λίγο πιο αργούς, δηλαδή πηγαίνει ο άλλος εκεί πέρα και σιγά σιγά τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου θα μάθει. Θα μάθει και αυτός. Απλώς λέω ότι στο κομμάτι με τους Σπαρτιάτες, το οποίο το πήραν οι άλλοι και λέγανε πω πω και ο ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζει τους Σπαρτιάτες, και μετά Βάζει και ο Παύλος Μαρινάκης τώρα κάτι επιχειρήματα τα ίδια, τώρα τα λιωμένα, που δεν βρεις κατέθουσα για τη Χρυσή Αυγή. Ή πάνω και κάτω πλατεία. Όχι πάλι. Ναι. Ένα fake news που κλείνει 13 χρόνια πλέον. Ή πάνω και κάτω πλατεία. Και το βασικότερο σε αυτή την ιστορία είναι ότι, ρε παιδιά, με το συμπάθειο δηλαδή, αλλά η Νέα Δημοκρατία εκφράζει σταθερά αντιμεταναστευτικό λόγο. Έχει στελέχη που προέρχονται από την παραδοσιακή ελληνική ακροδεξιά, από το εθνικό μέτωπο, το έχει πολιτικούς με σοβαρό αντισημιτικό παρελθόν, σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει υπουργοποιήσει και βάλει στην πρώτη γραμμή τα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Συνεπώς, παρατήστε μας ήσυχους τώρα με τις κριτικές των ΣΥΡΙΖΑ για τη Χρυσή Αυγή. Δεν τρέπονται λιγάκι τώρα, το κόμμα του Μπαλτάκου τολμάει να μιλάει. Καταρχάς και μόνο που είχε τον Μπαλτάκο. Δεν είναι μόνο οι συνομιλίες με τη Χρυσή Αυγή. Αλλά με δεδομένο ότι έχουν αποκαλυφθεί αυτές οι συνομιλίες τώρα, είναι αδιανόητο το θράσος της Νέας Δημοκρατίας να τα συζητάει αυτά. Ναι. Είναι μια κουβέντα αυτό με το αν είναι ευπρόσδεκτες και αντιστελό. Έχει σημασία να μένεις στις αξίες και να μην προσπαθείς να πηγαίνεις προς το δεξιό ακροατήριο σε μια λογική του όλοι χωράμε και εμείς απευθυνόμαστε σε 9,5 εκατομμύρια Έλληνες. Και δεν ξέρω εγώ τι. Από την άλλη πλευρά, είναι πολύ πιο βαρύ που το παραδέχτηκε η υποψήφια ευρωβουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Χριστοφιλοπούλου, ότι έχει υποψηφιότητα σαν αυτή του Μπελέρη, που είναι ξεκάθαρα για να συγκρατήσει, για να κανακέψει την ακροδεξιά. Για να τον διαφημίσει για την ακροδεξιά. Και, και δεν σε ενδιαφέρει τίποτα σε αυτή την κουβέντα. Η σχέση με την Αλβανία, οτιδήποτε, οποιοδήποτε μήνυμα εμπριστικό μπορεί να περάσει. Και εντός της χώρας και στις διμερείς σχέσεις. Δεν σε ενδιαφέρει, απλώς για να πάρεις ψηφαλάκια από δυσαρεστημένους ακροδεξιούς που δεν τους αρέσει τώρα ότι αναγκάστηκες να ψηφίσεις το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Θα διακόψουμε λίγο το ειδησιογραφικό κομμάτι γιατί έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση από τον Διονύση. Μας γράφει, κύριε Πουλή, σας είδα και σας χαιρέτησα σήμερα έξω από το πεδίο του Άριος όπου ποδηλατούσατε. Έχω να πω ότι φαίνεστε πολύ πιο νέος και αθλητικός από κοντά. Πες το, άνθρωπέ μου, πες το, κρατιέσαι τόση ώρα. Πόσο πιο, δηλαδή πόσο, 20 χρόνια, 3, πόσο πιο. Και όταν λες αθλητικός, ακόμη πιο αθλητικός. Πόσο πιο. Εντάξει, δεν ξέρω κι εγώ τι. Εσύ και ο Σπύρος. Τι άλλο πρέπει να κάνω. Ο Γραμμένος είναι τύπος αθλητικός κι αυτός. Έχω συγγενή, γράφετε ιστορίες στο. Στο chat, συγγενή που θα ψηφίσει Νέα Αριστερά, ενώ ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και παλαιότερα υποστήριζε Καρατζαφέρη και Λεβέντη. Ναι, δεν είναι. Ψυχραιμία γενικά. Ναι, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Γίνονται, ας πούμε αυτό, ότι γίνεται. Δηλαδή, και έχει ένα ενδιαφέρον, έχει μια σημασία να αναγνωρίσουμε ότι αυτό το πράγμα γίνεται. Και στις αναλύσεις και στις εκτιμήσεις. Γιατί κρίνεις από τον εαυτό σου ή από τις παρέες σου, από τον μικρό κόσμο, από τους ανθρώπους με τους οποίους σου αρέσει να επικοινωνείς, που έχετε κάποιες κοινές αξίες, συμφωνείτε σε πάρα πολλά πράγματα, μπορεί να ασχολείστε με την πολιτική, να έρχονται πολιτικές συζητήσεις και είναι λίγο συγκεκριμένες οι αρχές και η ιδεολογία. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που ψηφίζει πάρα πολύ χαλαρά. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Φαίνεται και στα αποτελέσματα, στις υποψηφιότητες μάλλον που επιλέγονται για την Ευρωβουλή ή για τη Βουλή, τους celebrities και όλα αυτά. Έβλεπα και τα γκάλωπ για τις υποψηφιότητες της Νέας Δημοκρατίας. Αυτιάς 40%, 40%. Πύρος Δήμας μετά, που λες, αυτό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, πραγματικά δεν έχεις ιδέα για το τι έχει κάνει πολιτικά ο Πύρος Δήμας. Ελπίζουμε όλοι να πάει καλά ο Πύρος Δήμας. Αυτή είναι η γενιά των πολιτικών που θέλουμε να πάει μπροστά την Ελλάδα και να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο εξωτερικό, να μιλήσουν για τα προβλήματα των κοινωνιολόγων και γενικά όλων των Ελλήνων. Υπάρχει μια συζήτηση, Θάνο, για το πόσο αθλητικό σήμερα, δεν θέλω να απασχολήσω κι άλλο το Εντάξει ρε παιδιά, άνθρωποι είμαστε, να μην θέλουμε να ακούσω μια καλή κουβέντα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ορίστε, θα πάμε κατευθείαν σε αθλητική είδηση. Θα μιλήσουμε για προσωπικότητες του αθλητισμού. Α, μια που το πιάσαμε για τις ευρωεκλογές, εγώ ήθελα να πω ότι για την επιστολική ψήφο η προθεσμία και για εντός Ελλάδας για συμμετοχή είναι μέσω του τάξης και κλείνει 29 Απριλίου. Έχετε το στο νου σας, σε περίπτωση που επιθυμείτε να ψηφίσετε με επιστολική και είστε κάτοικοι, ισχύει και για την Ελλάδα και, ισχύει και υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία. Είναι η Μεγάλη Δευτέρα μέχρι τις 12 το βράδυ, την Μεγάλη Δευτέρα. Ο αδερφός μου 30 χρονών ψήφισε Σπαρτιάτες, ενώ στις πρώτες είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ για να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Τέλος πάντων, αυτοί είναι που ψηφίζουν από απόσταση. Βάζουν το ψηφοδέλτιο σε σφεντόνα και ό,τι πετύχει. Λοιπόν, θα μείνουμε στον αθλητισμό. Με γέφυρα τον Πύρο Δήμα, υπερήφανη για όλες τις επιτυχίες. Εγώ, ξέρετε κιόλας, επειδή είμαι πολύ φίλαθλος, δεν έχω χάσει αγώνα. Γενικά δεν έχω χάσει αγώνα. Να ξαναπώ ότι ήσουν μέσα στο ΣΕΦ το 87, έτσι. Ήμουν μέσα. Πραγματικά αυτό είναι. Στο δεν τελικό υπάρχει... το 87. Ναι, ήμουν μέσα. Δεν υπάρχει Ελλάδα, πιο Σοβιετική Ένωση, ο Κωνσταντίνος Πουλής ήταν μέσα. Δεν υπάρχει πιο χαμένο εισιτήριο από αυτό. Ειλικρινά, δεν. Είχαμε έναν φίλο εκεί πέρα που μας είχε. Φίλο του πατέρα μου μας είχε δώσει τα εισιτήρια. Είχα παρακολουθήσει από κοντά αυτόν τον αγώνα και είναι πάρα πολύ κρίμα. Νιώθω τύψεις προς όλους τους αυθεντικούς φίλαθλους που ξέρω ότι θα έδιναν τα πάντα για να είναι εκεί. Γι' αυτό το εισιτήριο χάθηκε σε μένα. Αλλά τι να κάνουμε, είναι άδικη η ζωή. Και πάρα πολύ γενναιόδοροι μαζί μου. Δεν ξέρω τώρα. Λογκάλισε εκεί πέρα, κάνει τα σπασίματα της μέσης με τον Κατσένκο, εκείνο το γίγαντα 2-15 προσπαθεί. Εδώ πανηγυρίζει ο κόσμος. Ο Κωνσταντίνος θα τα σε φάσει. Τι γίνεται. Μάλλον πάμε καλά. Όχι, είχα χαρεί. Απλώς δεν το είχα ζήσει έτσι τόσο έντονα όσο αυτοί που το βλέπαν από την τηλεόραση. Όλα είναι πιο έντονα από την τηλεόραση. Φιλιά από τον Γκέτεμπορκ, σας ακούμε κάθε μέρα με την 6 μηνών κόρη μου. Αχ, το παιδάκι. Σκέψου νεύρα που θα χαίρεσαι. Γι' αυτό ακούω. Μόνο εδώ θα μάθαινα για την ψήφο σφεντόνα. Λοιπόν, Ολυμπιακή φλόγα. Πάμε στον αθλητισμό. Υπάρχει ένα ωραίο αθλητικό νέο. Δεν είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστο που σε αυτή τη φάση τώρα με τους Ολυμπιακούς και αυτό και η Ολυμπιακή φλόγα και αυτά και ο Χίτλερ και δεν ξέρω εγώ τι. Κάθε φορά με αυτή τη φάση με την Ολυμπιακή φλόγα πάνε και μπαίνουν στη μέση όλοι οι αθλητές, οι Ολυμπιονίκες. Και λες, κάντε και λίγο πιο πέρα, ρε παιδιά. Ποιος τους ρώτησε, ποιος τους χρειάστηκε, από πού και ως πού. Ωραία, κοιτάξτε εδώ ένα παλικάρι, βάλε Βασίλη τη φωτογραφία. Ορίστε, Μαργαρίτη Σκηνάς. Λαμπάδι δρόμου. Ταν, παίζει από πίσω. Κάτσε, γιατί αυτό θέλει και αργή κίνηση. Αν μπορεί να μας δείξει λίγο η κάμερα. Και έχουμε και Δόμνα Μιχαηλίδου. Ναι. Πάρε, αυτά είναι. Οι οποίοι μπήκανε παράνομα. Παράνομα. Δηλαδή προβλέπεται ότι δεν μπορούν στην λαμπαδιδρομία να λαμβάνουν μέρος πολιτική και έχει μια ολόκληρη σειρά από δημόσια πρόσωπα τα οποία φαντάζεται ότι θα πάνε να χωθούν εκεί πέρα για να πάρουν λίγη από την δόξα αυτού του κακού τελετουργικού. Προτεραιότητα στην επιλογή τους ως λαμπαδιδρόμοι, λένε οι γενικοί όροι συμμετοχής στην Ολυμπιακή λαμπαδιδρομία, έχουν οι Ολυμπιονίκες. Μου μοιάζει άσχετο, λογικό. Άσχετο τώρα. Οι διακριθέντες στον αθλητισμό με σειρά προτεραιότητας διάκρισης. Παγκόσμια, ευρωπαϊκά, πανελλήνια. Διακεκριμένοι στις τέχνες, στα γράμματα και στην κοινωνική προσφορά. Αυτό είναι για σένα. Έχω γράψει ένα σκασμό βιβλία. Έχω γράψει και έχω παίξει και θέατρο με τσιριτσάτζουλες. Τι άλλο πρέπει να κάνω δηλαδή για να γίνω λαμπαδιδρόμος? Ναι, κάντε το και αυτό εικόνα. Στις ανωτέρω ιδιότητες περιλαμβάνονται αθλητές, οι άτομα που ανήκουν στα άτομα με αναπηρίες. Νομίζω το ανάπηρα άτομα είναι πιο. Ορθό. Λοιπόν, στην διαδικασία απαγορεύεται η συμμετοχή πολιτικών και θρησκευτικών παραγόντων, σύμφωνα με οδηγία της Οργανωτικής Επιτροπής. Ως πολιτικοί παράγοντες νοούνται οι υπουργοί, υφυπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, γενικοί γραμματείς υπουργείων, μέλη του Κοινοβουλίου, περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης, περιφερειακή σύμβουλη, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, δημοτική σύμβουλη. Εντάξει, αυτό ουσιαστικά είναι μια διάκριση εις βάρος τους. Είναι ρατσισμός εναντίον των υπουργών. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι. Ναι. Ο λόγος όπως γράφτηκε. Είναι πάρα πολύ απλός. Να μην χρησιμοποιείται η Ολυμπιακή φλόγα και το αρχαίο πνεύμα, το αθάνατο αγνέ πατέρα, για προεκλογική εκστρατεία. Για προώθηση πολιτικών προσώπων. Να μένει έξω το κομμάτι από την πολιτική. Ειδικά όταν έχεις εκλογές σε ένα μήνα. Θα μου πεις, δεν είναι υποψήφια η Δόμνα Μιχαηλίδου. ο Σκηνάς, αλλά εντάξει, Νέα Δημοκρατία. Παρέκαμψα μια φορά την ομιμότητα οι Νεοδημοκράτες, μην το κάνετε θέμα. Έχουμε και μια καταγγελία, δεν θα πω το όνομα τώρα που την καταγγελία στο chat, αλλά να το δούμε για ένα ακόμη. Για την, έχει βγει. Γιατί ήταν και η Κατερίνα Μονογιού και ο Γιάννης Βρούτσης. Αυτή είναι η πολιτική. Στη λαμπαδρομία, ναι. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα απλώς να πω ότι είμαι στο πλευρό των πολιτικών και δεν θα περάσει αυτή η αντιλαμπαδική συμπεριφορά των αθλητών που θέλουν ντε και καλά να μονοπολούν το ενδιαφέρον στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και γράφανε κάτι αναρτήσεις τώρα στα social media. Αθλητές τώρα, ποιος ασχολείται με αθλητές. Και γράφανε εκεί πέρα ότι εγώ που δεν μπήκα και μπήκε ο πολιτικός, και εγώ που δεν μπήκα. Τέλος πάντων, εντάξει παιδιά, συγγνώμη, αλλά υπάρχουν προτεραιότητες σε αυτή τη ζωή και τυχαίνει να μην είστε εσείς. Πώς αλλιώς να το πω. Εν μεταξύ, αυτή. Είναι, προφανώς υπάρχει μεγάλη γκάμα πολιτικών απόψεων, αλλά και έτσι έχουμε ακούσει και χοντράδες, έχουμε ακούσει και ωραίες δηλώσεις. Προφανώς ο αθλητισμός δεν είναι ότι θα συμβαδίζει ντε και καλά με κάποια ιδεολογία, αλλά είναι άνθρωποι που έχουν κοπιάσει για αυτό που κάνουν. Να μια διαφορά. Ναι. Αυτό. Παραιτήθηκε από την Επιτροπή Λαμπαδιδρομίας η κυρία Ειρήνη Αϊνδηλή, μετά τον Σάλο που ξέσπασε. Είναι χαλκινή ολυμπιονίκη της Ρυθμικής στο Σίδνεϊ. Έστειλε επιστολή η Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ΕΣΟΑ, διαμαρτυρώμενη ότι πολλοί πρωταθλητές έμειναν εκτός της λαμπαδιδρομίας προκειμένου να επιλεγούν πολιτικοί και παράγοντες τοπικής αυτοδιοίκησης, και υπάρχουν αναρτήσεις αθλητών στο Facebook που έχουν συμμετάσχει σε Ολυμπιάδες, έχουν βραβεία διακρίσεις κάθε επίπεδο, που διαμαρτύρονται. Και έτσι λένε, έτυχε να μην μπορέσω να επιλεχθώ, ενώ επιλέχθηκαν, ας πούμε, τα πολιτικά πρόσωπα επιλέχθηκαν. Για μένα δεν υπήρχε θέση. Η Νικόλη Κυριακοπούλου, η Μάνια Μπίκοφ, έκαναν αναρτήσεις. Περιέργως, λέει, αυτή την Ολυμπιακή χρονιά η κλήρωση και να συμμετάσχω δεν κατάφερε να με εντοπίσει παρά το ταπεινό αθλητικό βιογραφικό μου. Τι να σας κάνουμε, ρε παιδιά, τώρα, εντάξει. Συνηθίστε το, δεν τα φέρνει η ζωή πάντα όπως θέλετε. Ο άλλος έχει κοπιάσει, έχει γίνει πολιτικός. Δεν είναι άιντε βουρ, τώρα πάω, τρέχω πέρα δόθε. Συγγνώμη κιόλας. Αυτά, όποια και να βάλεις, ποιος δεν τρέχει. Εδώ συζητάμε για ανθρώπους που έχουν προσφέρει στην κοινωνία πάρα πολύ. Πάρα πολύ σπάνιο έργο με πολύ σπάνια ταλέντα. Οπότε καταπιείτε το, συμφιλειωθείτε με τη μοίρα σας. Κάτσε. Ο Άρης γράφει ότι κάτι συζητάνε στο chat, αλλά λέει φέτος δεν θα παίξει Τζεφιρέλη στις οθόνες. Γιατί? Εμείς τα βλέπουμε την εβδομάδα. Οπα. Τζεφιρέλη. Ίσως από την Αζάρετ. Δεν είναι κακή ιδέα, ειδικά φέτος που δεν θα παίξει. Α, το θεωρεί δεδομένο. Δεν λέει να μην παίξει. Δεν ξέρω, παιδιά. Είναι ανεπιβεβαίωτη πληροφορία. Κάναμε αυτό που κάνουμε συνήθως. Ότι διαβάζουμε κάτι στο chat και το λέμε και στον. Μα σοκαρίστηκα. Τέλος πάντων. Καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι η δημοσιογραφία που ευαγγελιζόμαστε ως ανεξάρτητο μέσο. Αν ακούει ο κύριος Τζεφιρέλη, ζητάμε συγγνώμη. Πότε ψοφίζει ο Τζεφιρέλη, είναι πολύ παλιό αυτό, έτσι δεν είναι? Δεν το γνωρίζω αυτό. Να πετάς όχι κίνηση 21, όχι ο Τζεφιρέλη, δεν είχα προετοιμάσει τόσο πολύ για σήμερα. Θάνο, σε θέλω, παπ, αυτά πρέπει. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Διαβάζεις εκεί πέρα, ναι, Σπαρτιάτες. Επικαιρότητα. Η επικαιρότητα είναι ένα πλαίσιο που έχει πράγματα που συνέβησαν και συζητήθηκαν ναι. Τις τελευταίες μια-δυο μέρες. Αυτό λέγεται επικαιρότητα. Και τι, δεν είναι ο Τζεφιρέλη, δηλαδή οργανικό κομμάτι της σύγχρονης συζήτησης? Δεν θα παίξει Τζεφιρέλη. Επανάσταση τώρα. Ορίστε, έτσι θα ξεκινήσει. Δεν επιβεβαιώνω, αλλά πάνε ξεκινήσει επανάσταση, ξέρω. Από το πιτόγυρο δεν ξεκίνησε. Θέλω να το κάνω αυτό το σχόλιο. Λέγανε παλιές εποχές, πιτόγυρο στα 2 ευρώ, 2,80 Θεσσαλονίκη, με μισή ποσότητα παραπάνω. Δεν θέλω τώρα να φλεξάρω. Λέγανε ότι θα ξεκινήσει η επανάσταση όταν αυξήσει το πιτόγυρο. Έχει πάει 4 ευρώ το πιτόγυρο. Η επανάσταση την περιμένουμε. Γενικά δεν θα ξεκινήσει, παιδιά. Πού είναι, εδώ ένας πολύ καλός φίλος έχει χώσει 10 ρούμπα. Και με πάρα πολύ σημαντικό σχόλιο. Κάντε επιτέλους ρεμπέτικο γλέντι με πουλί στο που. Λες και θα είναι φοιτητική αγωνιστική συσπήρωση. Πραγματικά, ναι. Οικονομική ενίσχυση του The Press Project. Να δείτε χαμός που θα γίνει. Καταρχάς να πω ότι με τιμά η πρότασή σου και επειδή ξανακάνω μαθήματα, τώρα δεν κάνω εγώ μαθήματα, απλώς κάνει ο γιος μου και επειδή είμαι και εγώ εκεί, κλέβω και ξαναδιορθώνω και εγώ λίγο την τεχνική μου, αλλά ως παράσιτο στα μαθήματα του μικρού, που δεν ξέρω αν είναι σωστό και ηθικό, αλλά πάντως αυτό κάνω και έτσι θέλω να πω ότι όταν κάποια στιγμή με καλέσετε να ξέρετε ότι θα είναι πολύ μεγάλη στιγμή. Το 2019 πέθανε ο Τζεφιρέλη, να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά του και λυπόμαστε πάρα πολύ για την... Πετάει, άλλες 2-19 το... Δύο άνθρωποι το γράφουν, είναι διασταυρωμένη πληροφορία. Η Ανδρομάχη καταρχάς είναι θεατρική κριτικό, είναι τηλεοπτική κριτικός. Και ο Μάριος Κου, που γράφουν και οι δύο 2019. Πόσοι να το γράψουν πια? Θα το λέει και το ίντερνετ. Προφανώς κάποιος θα πει ότι το θέμα με την Ολυμπιακή Φλόγα είναι πάρα πολύ μικρό μπροστά σε αυτά που σημαίνουν και που θα πούμε και στη συνέχεια. Για μένα είναι και συμβολικό. Δηλαδή, είτε ενδιαφέρει για τους Ολυμπιακούς αγώνες είτε όχι, υπάρχει ένα ακόμα και εδώ. Ακόμα και εδώ δεν υπάρχει αξιοκρατία. Εντάξει. Όχι. Α, ωραία. Ας πούμε όχι. Εντάξει. Για τη συμπεριφορά πάντως στην Νέα Δημοκρατία στον αθλητισμό, θυμόμαστε και τις εξώσεις από το προπονητήριο. Μονίμως δεν υπάρχει στήριξη των αθλητών που είναι σε αθλήματα τα οποία δεν είναι πάρα πολύ γνωστά και τα θυμόμαστε μόνο κάθε 2 ή 4 χρόνια. Και είναι πολύ απασχολημένοι οι πολιτικοί παράγοντες που προετοιμάζονται για υποδοχές στο αεροδρόμιο και για φωτογραφίες μετά τα μετάλλια. Τα μετάλλια συγκεκριμένα. Βγεις τέταρτος, sorry, αριστεία. Αλλά μετά τους περιμένουν και λένε «Α, τι ωραία, μπράβο, και η Ελλάδα είναι περήφανη» και όλα αυτά. Σε περίπτωση που υπάρχουν διακρίσεις στην ερχόμενη Ολυμπιάδα, θα τα ξαναδούμε αυτά. Να θυμάστε λαμπαδιδρομίες, πώς είναι τα προπονητήρια στην Ελλάδα κλπ. Το ΚΚΕ ασχολείται με αυτό το θέμα. Με ερωτήσεις κλπ. Μάλιστα. Λοιπόν. Αφού είπαμε τις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας, να δούμε λίγο μια μικρή, σχετικά σημαντική όμως εξέλιξη για τα Τέμπη, όπου η αντιεισαγγελέας εφετών ζητά απαντήσεις σε 3 κρίσιμα ερωτήματα, διαβάζουμε, που αφορούν στο μπάζωμα του σημείου του δυστυχήματος στα Τέμπη και θέτει τα εξής ερωτήματα. Είναι η κυρία Κατερίνα Μάτση, αντιεισαγγελέας εφετών Λάρισας. Διαβάζουμε το ντοκουμέντο, αναφέρει ότι χαρακτηρίζει την εκχωμάτωση και τον μπάζωμα του πεδίου ως αυθαίρετη παρέμβαση. Αυθαίρετη. Εντάξει, αυθαίρετη. Τι αυθαίρετη τώρα? Κάποιος την αποφάσισε. Και ζητά να απαντηθούν τα εξής. Με ποια διαδικασία ελήφθη η απόφαση για την απομάκρυνση τόνων χώματος? Με ποια διαδικασία ελήφθη η απόφαση? Δεν είναι παράλογο. Από το να λέει ο ένας, δεν ξέρω, εμένα μου είπανε, ούτε εγώ ξέρω. Έχει έναν αγωγό από κάτω, όχι δεν έχει. Όχι, είναι παραδείγμα. Έπρεπε να πατήσει ο γερανός. Ήταν πτώματα από κάτω και τα ψάχναμε. Ναι. Ή θα ανατιναζόταν. Ναι. Αντί να είναι έτσι, αυτό που ονομάζουμε στην πολιτική επιστήμη εξήγηση για δικιάρογλου, αντί να είναι αυτό, να υπάρξει μια απάντηση που τέλος πάντων να πούμε ότι έχει ένα χαρακτήρα επίσημο. Να μην ρωτάς και λέει ο καθένας κάτι άλλο. Κάπως να υπάρξει μια διαλεύκανση του πώς ελήφθη η απόφαση. Ποια ήταν τα πρόσωπα που αποφάσισαν την απομάκρυνση? Να, ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Γιατί το ποιος αποφάσισε θα πρέπει προφανώς να έχει σχέση και με κάποιους ανθρώπους. Και επειδή, το είπε και ο Πρωθυπουργός, μα τι σχέση έχουμε εμείς? Αυτό είναι, λέει, κάτι που... Αυτό αφορά, ξέρετε, υπήρχε αυτή η παραφιλολογία, η συνωμοσιολογία για τις ουσίες που χρησιμοποιούνται στο λαθρεμπόριο καυσίμων. Τι σχέση μπορεί να έχει η κυβέρνηση με αυτά? Καμία. Καμία απολύτως. Οπότε ας μας πούν ποιοι άνθρωποι το αποφάσισαν και να δούμε κι εμείς πώς αποφασίζει ξαφνικά το κράτος να καλύψει ένα έγκλημα το οποίο φαίνεται ότι με αυτόν τον τρόπο δυσκολεύει πάρα πολύ η εξιχνίασή του. Για ποιο λόγο, είναι η τρίτη ερώτηση, αποφασίστηκε η εκχωμάτωση και τον μπάζωμα, αφού οι όγκοι χώματος και άλλων φερτών υλικών που απομακρύνθηκαν δεν είχαν ακόμη εξεταστεί από τους πραγματογνώμονες? Συγκάλυψη περιγράφει, δεν ξέρω αν γίνεται αντιληπτό, και τους ειδικούς, ενώ υπήρχαν και αγνοούμενοι της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Εδώ γίνεται θρίλερ η περιγραφή. Το διώξαν ενώ υπήρχαν αγνοούμενοι. Εντάξει, είναι κάπως για τους ανθρώπους που το λένε, φαντάζομαι ότι θα έχετε ακούσει, δεν είναι ανάγκη να επαναλάβουμε τις περιγραφές αυτές, αλλά περί αυτού πρόκειται. Οι άλλοι λένε ότι δεν έχει βρεθεί η σωρός του παιδιού μου και μετακινούνται τα χώματα με μια μπουλντόζα. Διαπιστώθηκε, λέει, η απομάκρυνση σημαντικών αποδεικτικών στοιχείων από τον τόπο του εγκλήματος, ούτως ώστε να καθίσταται δυσχερής, αν όχι και αδύνατη, η πλήρης συγκέντρωση και αξιοποίηση όλων των ευρημάτων, προκειμένου να εντοπιστούν οι αιτίες του δυστυχήματος και συνακόλουθα οι πράξεις και παραλήψεις των υπαιτίων που αιτιακά οδήγησαν σε αυτό. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα μπορούσαν στα χώματα να δοθούν όλες οι απαντήσεις, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ένα μέρος αυτής της ιστορίας που αφορά την έκρηξη που γίνεται, το οποίο σχετίζεται με το μπάζωμα. Οπότε... Ναι, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πει. Διαπιστώθηκε από μάκρυνση σημαντικών αποδεικτικών στοιχείων από τον τόπο του εγκλήματος. Κάπου εκεί, όσο και να διαβάσει, είναι το ντοκουμέντο έχει βγάλει το δημοσίευμα και δίνεται προθεσμία 20 ημερών να βρεθούν οι υπεύθυνοι. Ποια συγκεκριμένα πρόσωπα παρευρίσκονταν τις πρώτες μέρες, ποιος ή ποια πρόσωπα έδωσαν εντολή απομάκρυνσης και να κληθούν για εξηγήσεις. Φανταζόμαστε. Αυτά. Είναι μια σημαντική δικαστική εξέλιξη. Δεν είναι κάποιο είδους διώξεις, δεν απαγγέλλονται κατηγορίες, δεν είναι αυτό που θα περίμενε κάποιος ότι είναι ένα σημαντικό βήμα, αλλά το να προσδιοριστεί ότι ξέρεις τι, εδώ πέρα υπάρχει αυτό το ζήτημα και πρέπει να δοθούν εξηγήσεις γιατί σημαντικά στοιχεία απομακρύνθηκαν από τον τόπο του εγκλήματος και έτσι έγινε δυσκερή, αν όχι αδύνατη. Λέει συγκεκριμένα η αξιοποίηση όλων των ευρημάτων, δεν ξέρω πώς αλλιώς να υποθεί σε δικαστική γλώσσα. Εκθέτει η αντισαγγελέας, είναι η κυρία Μάτσι, την εισαγγελέα Ειρήνη Κεχαγιά, η οποία αρχιοθέτησε την έγκληση δύο συγγενών θυμάτων κατά του Τριαντόπουλου, χωρίς να τη στείλει η αμελητή στη Βουλή, χωρίς καμία αξιολόγηση. Βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Δηλαδή, αυτό είναι και ένα από τα προβλήματα σε κάποιες περιπτώσεις του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ότι έχει το αμελητή και ουσιαστικά αυτό που υποτίθεται ότι κάνει αυτός ο νόμος, ότι προστατεύει από αβάσιμες μηνύσεις και δεν ξέρω εγώ τι, πολλές φορές δημιουργεί πολιτικό θέμα γιατί έρχεται μια δικογραφία στη Βουλή. Μπορεί ο πολιτικός αντίπαλος να το αξιοποιήσει και να πει: να, ορίστε, έρχεται δικογραφία για τον μπάζωμα κατά του Τριαντόπουλου. Όταν προβλέπεται το αμελητή, που σημαίνει ότι ο εισαγγελέας πέφτει σε όνομα, το στέλνει στη Βουλή για το OK. Είναι υποχρεωμένος να το κάνει αυτό. Είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το λέγαμε και για την Τουλουπάκη. Ήταν υποχρεωμένη να στείλει στη Βουλή τα 10 πρόσωπα. Μετά την κατηγορούσαν ότι ήθελε να διασύρει, δεν ξέρω εγώ τι. Όχι. Είναι ένα ζήτημα και το διάβαζα με αφορμή αυτό την υπόθεση. Λοιπόν, το πώς η δικαστική εξουσία αντιλαμβάνεται αυτό το αμελητή για να αποφεύγει αυτό το πράγμα. Το ότι με το που δω πολιτικό πρόσωπο το στέλνω στη Βουλή. Ότι τύπου να υπάρχει και μια επεξεργασία έστω των στοιχείων. Αυτό. Αλλά ήταν εντελώς σκανδαλώδης η αρχιοθέτηση. Αυτό αν τυχαίνει, καταλαβαίνω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι όλη την ώρα με ένα ακουστικό σταυτί, δηλαδή από κάποια στιγμή και μετά είναι ανθυγιεινό αυτό το πράγμα, αλλά αν τυχόν ακούει φάρμα των ζώων, επειδή ξέρω ότι τον βασανίζει αυτό το ερώτημα που έθεσε και ο ίδιος και το έθεσε υποτίθεται ρητορικά, συγκάλυψη ακούω και συγκάλυψη δεν βλέπω. Δηλαδή, πού συνίστασε, σε τι έγκυται πια αυτή η συγκάλυψη που μας λέτε ότι συγκαλύπτουμε και συγκαλύπτουμε, δεν κάναμε επιτροπή. Α, να. Πώς σου φαίνεται αυτό για απάντηση? Σου φαίνεται ότι αυτό αφορά ένα κομμάτι τουλάχιστον αυτού του εγκλήματος? Δεν είναι όλο, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι καταρχάς είναι παράλογο να μην ξέρουμε ποιος το αποφάσισε. Είναι πολύ απλό αυτό. Δηλαδή, το ποιος το αποφάσισε και για ποιο λόγο θα έπρεπε να απαντιέται πάρα πολύ εύκολα. Αν δεν είχε γίνει βεβαιασμένα και με ύποπτα κίνητρα, η απάντηση θα ήταν πάρα πολύ απλή. Δεν θα είχαμε δύο και τρεις απαντήσεις, θα είχαμε μία. Και την απάντηση αυτή θα μπορούσε, ακόμη και αν ήταν λανθασμένη, την απάντηση αυτή θα μπορούσε ένας κυβερνητικός παράγοντας να την διατυπώσει δημόσια και να πει: με αυτό το σκεπτικό και με αυτή τη διαδικασία πράξαμε όπως πράξαμε. Πάρα πολύ απλό θα ήταν. Το γεγονός ότι δεν συμβαίνει αυτό και καθόμαστε και ακούμε αρλούμπες, άλλη δικαιολογία κάθε εβδομάδα και δεν μπορούμε να καταλάβουμε επιτέλους ποιος το διέταξε αυτό και έχουμε αλληλοκατηγορίες, ότι όχι, είναι ένα υπηρεσιακό διαχειριστικό που τα αποφασίζει μόνη της η υπηρεσία ή άλλη, όχι, υπήρξε πολιτική εντολή και αυτά. Αυτά είναι πάντοτε ύποπτα. Προφανώς, είναι πάρα πολύ απλό ότι αν η διαδικασία δεν περιείχε ένα στοιχείο συγκάλυψης, θα είχαμε από την αρχή ξεκάθαρες απαντήσεις. Ακόμη, ξαναλέω, και αν δεν μας κάλυπταν αυτές οι απαντήσεις, ακόμη και αν μας φαινόταν ότι αυτό εκ των υστέρων αποδεικνύεται ότι ήταν λάθος, ότι κάποιος δεν υπολόγισε ότι θα περιέχονται ουσίες ενοχοποιητικές για ένα παράπλευρο έγκλημα, που είναι ότι υπήρχαν έφλεκτα υλικά που δημιούργησαν μια έκρηξη που προκάλεσε κι άλλους νεκρούς. Ακόμη και αν αυτό δεν το ξέραμε από την αρχή και μπορεί κάποιος να είχε πάρει μια απόφαση χωρίς αυτό το δεδομένο, λέω τώρα, μιλάω εντελώς υποθετικά. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια απάντηση η οποία τελικά να πούμε ότι δεν μας καλύπτει, ήταν λάθος, γιατί δεν είχαμε υπόψη μας αυτό το στοιχείο. Αλλά θα είχαμε μια απάντηση. Δεν γίνεται να μην έχει μια απάντηση. Δεν γίνεται δηλαδή να είναι αυτό το αλαλούμ που κανείς δεν ξέρει τι και γιατί και από ποιον. Ναι, απλώς φανταστείτε ένα σενάριο. Υπάρχει αυτό, υπάρχει κατηγορία γιατί μπαζούσατε το χώρο. Και τέλος πάντων βγαίνει μια επίσημη ανακοίνωση από το αρμόδιο Υπουργείο ή από την πυροσβεστική, γιατί στην αρχή η ευθύνη ρίχθηκε στην πυροσβεστική, που λέει: σχετικά με όλα αυτά, εκείνες τις ώρες είχαμε αυτό το ζήτημα, δράσαμε έτσι, το κάναμε γι' αυτό, γι' αυτόν και γι' αυτό το λόγο. Είναι και οι πρώτες ώρες μετά το έγκλημα. Δηλαδή, είναι όντως αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό θα πρέπει να. Θα το αναγνωρίζαμε αν βλέπαμε ότι υπάρχει μία και μόνη απάντηση. Τύπου, έκανες λάθος. Εντάξει, δεν είναι ότι θα λέγαμε, δεν πειράζει, αλλά. Δεν θα ήταν ύποπτο το κίνητο. Δεν θα ήταν ύποπτο το κίνητο. Θα λέγεις ότι έτσι όπως ενήργησες τότε, ενήργησες επιχειρησιακά λάθος. Δεν το λέγαμε εμείς. Θα έπρεπε να βγουν άνθρωποι καταρτισμένοι και έμπειροι για να πούνε ότι δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος για να το κάνεις αυτό. Θα μπορούσε να πεις ότι η πρώτη προτεραιότητα ήταν η αποκατάσταση του δικτύου και επειδή δεν υπήρχαν ακόμη επίσημα στοιχεία, ξέρω εγώ, για την. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος. Πότε εμφανίζονται τα πρώτα στοιχεία? Έχουμε από την αρχή στοιχεία για ουσίες. Για πρώτα 24 ώρα. Ναι. Είναι ιδιαίτερο θέμα. Υπάρχει η πληροφορία ότι κάτι μετέφερε. Τέλος πάντων, το συνδέουν με το ΝΑΤΟ, δεν επιβεβαιώνεται. Μετά βγαίνει η πληροφορία ότι έρχεται όταν το χημείο του κράτους βρίσκει το ξυλόλιο. Υπάρχει αναφορά ότι αυτό το ήξεραν και δίνεται στη δημοσιότητα έκθεση πολύ μετά. Δηλαδή, κάπου Ιούνιο υπάρχουν τα αποτελέσματα για το ξυλόλιο. Κάπου Ιούνιο όμως είναι μετά. Ναι, είναι μετά. Είναι μετά. Εντάξει, οπότε μπορείς να πεις, ρε παιδί μου. Ναι, λέω ότι αυτό θα ήταν μια εύλογη απάντηση. Αυτό σκέφτομαι. Ότι με δεδομένο ότι για πρώτη φορά λέγεται επίσημα με την έκθεση του χημείου του κράτους, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι δεν υπήρχε. Υπήρχε μια φημολογία εκεί πέρα, όπλα, ΝΑΤΟ, ξέρω εγώ τι, που δεν είχε κάποια σοβαρή τεκμηρίωση εκείνη τη στιγμή. Οπότε πράξαμε με βάση την. Το επιχειρησιακό σχέδιο ότι πρέπει να αποκατασταθεί ο χώρος, ας πούμε. Αυτό θα έχει μια λογική. Αυτό που συμβαίνει τώρα δεν έχει κάποια λογική. Είναι ύποπτο, πώς το λένε, ρε παιδί μου. Είναι κραυγαλαίο εδώ πέρα ότι έχει υπάρξει μια παρέμβαση της οποίας τα κίνητρα τα ακριβή αγνοούμε. Αλλά έχει υπάρξει αυτή η παρέμβαση. Γιατί αλλιώς, αν δεν είχε υπάρξει αυτή η παρέμβαση, θα είχαμε μια κανονική διοικητική διαδικασία όπου κάποιος θα μπορούσε να αναλάβει την ευθύνη λέγοντας πώς σκέφτηκε. Στο μεταξύ, σχολιάζει ο Γιώργος, έχει αρχίσει ολόκληρος flyover χωρίς στατικές μελέτες στην Μπανανία. Συνεχίζεται. Απορρίφθηκε, να το πούμε αυτό, από το ΣΤΕ η αίτηση αναστολής που κατέθεσαν οι κάτοικοι. Θα ξαναξεκινήσουν τα έργα του flyover. Υπάρχει η αίτηση ακύρωσης που θα εξεταστεί στις 22 Μαΐου. Έχουμε ασχοληθεί εκτενώς με το θέμα, οπότε να πούμε και την συνέχεια. Επειδή μένουμε στα θετικά, να πούμε ότι από αυτή τη διαδικασία βγήκε το θετικό, ότι μάθαμε ότι τα στρέμματα δάσους που θα κοπούν είναι υπερδιπλάσια από αυτό που είχε υπολογιστεί αρχικά. Από τα 85 πήγαμε στα 187 στρέμματα στο ΣΕΙΞΟΥ για τα έργα. Και η γνώση είναι δύναμη. Και η γνώση είναι δύναμη. Δηλαδή, αυτό βγήκε μετά από λόγω των κινήσεων των κατοίκων, αλλά εντάξει, υπόθηκε αυτό. Λέγατε 85, 87, 187. Το ΣΤΕ λέει, μάλιστα, μου φαίνονται όλα πάρα πολύ ok, για τις μελέτες θα τα βρούμε στην πορεία. Προχωράμε. Καλή καρδιά. Καλή καρδιά. Καλή καρδιά. Να γίνει το έργο. Αυτό είναι, παιδιά, αυτό είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι να μην χαλάμε τις καρδιές μας. Ναι. Λοιπόν, Θα τα βρούμε στην. Μάζευαν το φάκελο, τον κατέθεσαν τις προηγούμενες μέρες πριν την εκδίκαση. Σαν φοιτητής που διαβάζει τελευταία στιγμή, πήρανε το 5 και προχωράμε. Και κοιτάμε μπροστά, παιδιά. Κοιτάμε μπροστά. Μην κοιτάτε πίσω. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Λοιπόν, να πούμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής για την Παλαιστίνη. Έχουμε ειδήσεις οι οποίες παραμένουν ειδήσεις πολύ πολύ υψηλής έντασης και τεράστιου βάρους ανθρώπινου. Δηλαδή αυτό που συζητάμε είναι η αποκάλυψη ομαδικού τάφου. Έχουν ανασυρθεί 324 πτώματα, διαβάζουμε. Και βεβαίως αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πάλι θα χρειαστεί να περάσουμε από ένα κύκλο δηλώσεων, διαψεύσεων, επικοινωνιακής διαχείρισης μέχρι να δούμε τι είναι. Προειδοποιώ τώρα, είναι ανατριχιαστικές οι λεπτομέρειες ως προς το τι έχει συμβεί εκεί πέρα, γιατί έχουμε πτώματα όπου εμφανίζονται μαζί με καθετήρες, δείχνουν ότι είναι ασθενείς, και έχουμε και δεμένους, έχουμε και σωρούς όπου εμφανίζονται χειροπέδες. Αν δει κανείς τις ερωτήσεις δημοσιογράφων προς Αμερικανούς αξιωματούχους, είναι ανατριχιαστικός ο τρόπος με τον οποίο απαντούν. Δηλαδή η απάθεια με την οποία λένε «ας μην βιαζόμαστε, θα ερευνηθεί». Που είναι σαν να ακούς τον Μαρινάκη να λέει ότι θα γίνει ΕΔΕ. Ναι. Όχι, εγώ έβλεπα ένα απόσπασμα, το ανέβασε το Middle East Eye, που είναι ένας δημοσιογράφος και ρωτάει τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της αμερικανικής κυβέρνησης για το ότι, λέει, παρατηρώ μια προθυμία να διατάξει την ανεξάρτητη έρευνα για το τι συνέβη με αυτόν τον ομαδικό τάφο. Είναι στο νοσοκομείο Νάσερ και απαντάει ο εκπρόσωπος με κλασικές απαντήσεις κυβερνητικού εκπροσώπου, μπορούμε να τις φανταστούμε. Κάνει το follow-up ο δημοσιογράφος και ουσιαστικά λέει, δηλαδή, εμπιστεύεστε την κυβέρνηση, τις απαντήσεις της κυβέρνησης του Ισραήλ? Και λέει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος, τον είπα, ναι, εμπιστευόμαστε αυτό που θα μας πει το Ισραήλ. Δηλαδή, παίζει η δήλωση ότι οι ΗΠΑ ζητούν απαντήσεις, το οποίο είναι μια καλή αρχή, αλλά ζητούν απαντήσεις από το Ισραήλ. Δεν ζητείται κάποιο είδους ανεξάρτητη έρευνα για το τι συνέβη. Το Ισραήλ από την πλευρά του λέει ότι είναι αστήρικτες και αβάσιμες οι συγκεκριμένες κατηγορίες. Και υπάρχει και ο φόβος ότι θα υπάρχει και εισβολή στην Ράφα. Την ίδια στιγμή στην Αμερική συνεχίζεται αυτό το κύμα διαμαρτυριών και καταλήψεων που έχει ξεκινήσει. Μισό λεπτάκι πριν να περάσουμε στο κύμα αυτό, υπάρχει μια ακόμα από τις συνεντεύξεις που έχουμε δει, όπου ερωτάται ο αξιωματούχος των ΗΠΑ από μια δημοσιογράφο και απαντάει, ερωτάται για το θέμα αυτό των ομαδικών τάφων και απαντάει ότι είμαστε σε επικοινωνία, επικοινωνούμε, μιλάμε και είμαστε στο τηλέφωνο πολλές φορές κάθε μέρα. Και αυτή είναι η απάντηση. Έχει πει 10 φορές ότι είμαστε σε επικοινωνία με το Ισραήλ, είμαστε σε επικοινωνία με το Ισραήλ, και λες, εντάξει, ωραία, είστε σε επικοινωνία με το Ισραήλ. Δεν έχει πάει καλά αυτό αντικειμενικά. Δηλαδή, κάθε τόσο επίσης έχουμε δηλώσει ότι δεν είχαμε δώσει το OK για το συγκεκριμένο ή δεν είχαμε δώσει το OK για την επίθεση στο Ιράν, στην Δαμασκό, δεν είχαμε δώσει το OK για την νέα επίθεση στο Ιράν μετά τα αντίπεινα του Ιράν. Δεν πάνε καλά οι τηλεφωνικές επικοινωνίες. Πάμε, Θάνο, στο την ίδια στιγμή στην Αμερική, το αναφέραμε και χθες, υπάρχει ένα μεγάλο κύμα καταλήψεων σε μεγάλα, που θεωρούνται και κορυφαία παγκοσμίως, πανεπιστήμια. Τσαντήρια. Με κάτι τσαντήρια, όπως λένε οι αρθρογράφοι της δεξιάς. Είναι περίεργες εικόνες, ειδικά όταν έχεις φάει τόση προπαγάνδα για σε αυτά στα μεγάλα πανεπιστήμια. Δεν συμβαίνουν αυτά. Οι φοιτητές κοίταν απλά τα μαθήματά τους και όλο αυτό. Θα μπορούσε να σχολιαστεί περισσότερο αν δεν μιλούσαμε για το θέμα της Παλαιστίνης που μιλάμε. Είχαμε και ένα ρεπορτάζ της Γεωργίας Κρυεμπάρδη, είναι στο πρωτοσέλιδο του Press. Μπορείτε να δείτε και υλικό. Μίλησε με έναν μεταπτυχιακό φοιτητή που είναι στη Νέα Υόρκη, τον Βαγγέλη Ηλία, ο οποίος μας μετέφερε τη δική του μαρτυρία για το ποιες ομάδες συμμετέχουν συνελεύσεις, τι συμβαίνει, τις απειλές της Πρίτανη του Πανεπιστημίου για κάλεσμα της Εθνοφρουράς. Εγώ ήθελα να σημειώσω ότι είναι οι Students for Justice in Palestine και είναι και η Jewish Voice for Peace. Έχουμε μεταδώσει και βιντεάκια αυτής της ομάδας και έχει ιδιαίτερη σημασία ότι είναι Εβραίοι που ζητούν να σταματήσει και στέκονται απέναντι στο κράτος τους. Και ότι από τη διοίκηση του Πανεπιστημίου το επιχείρημα που χρησιμοποιείται για την απειλή της καταστολής, δηλαδή ότι θα φέρουν την Εθνοφρουρά να τους μπουζουριάσει, είναι ότι δεν νιώθουν ασφάλεια οι Εβραίοι συμφοιτητές τους. Αυτό είναι το επιχείρημα και λένε οι άνθρωποι ότι αυτό που γίνεται είναι ότι υπάρχουν Εβραίοι στο πλευρό μας οι οποίοι λένε ότι πρέπει να σταματήσει η γενοκτονία στην Παλαιστίνη, αλλά όλος περιέργως η διοίκηση βρίσκει κάποιον που είναι ο αντίστοιχος δαπίτης του Sky ενδεχομένως, γιατί λένε ότι τα μέσα μπορούν να βρίσκουν κάποιον που λέει ότι νιώθω πολύ μεγάλη απειλή μέσα στο πανεπιστήμιο από τον αντισημιτισμό. Δεν πάει πάρα πολύ καλά το επιχείρημα του αντισημιτισμού. Έχουμε δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα κίνημα που μαζικοποιείται και μάλιστα από τα ενδιαφέροντα πράγματα που λέγονται σε αυτή τη συνέντευξη είναι ότι οι συλλήψεις αντί να αποθαρρύνουν την συμμετοχή την ενθάρρυναν. Υποδάβλησαν, δημιούργησαν ένα εντονότερη επιθυμία στους φοιτητές για να συμμετάσχουν σε αυτού του τύπου τις κινητοποιήσεις. Λέει και όλα στο ρεπορτάζ γωγός ο κ. Ηλίας ότι δεν μιλάμε μόνο για τα πανεπιστήμια. 50 εργαζόμενοι στην Google έχουν απολυθεί διότι κατήγγειλαν την Google για έμεση συμμετοχή στη γενοκτονία της Γάζας με τις συμφωνίες που κλείνει με Ισραηλινές εταιρείες. Στο Brooklyn, χθες το βράδυ, προχθές εννοεί, Εβραίοι διαδηλωτές διαδήλωναν πολύ κοντά στο σπίτι του Τζάκσον, του γερακιού της πολιτείας της Νέας Υόρκης, όπως τον αποκαλούν, ο οποίος είναι ηγέτης της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία και βασικός υποστηρικτής του Ισραήλ στην Αμερικανική πολιτική. Και υποστηρίζει ότι για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες ξεδιπλώνεται ένα πολύ πολύ δυναμικό κίνημα, το οποίο σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στην νεολαία και αυτό το παρατηρείς όπου και αν βρεθείς. Κινείσαι δηλαδή στη Νέα Υόρκη και βλέπεις πάρα πολύ κόσμο, κυρίως νέους ανθρώπους που φορούν την Παλαιστινιακή μαντήλα, δείχνοντας αλληλεγγύη στον αγώνα των Παλαιστινίων. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Έχουμε μετακίνηση της χρονικής προθεσμίας, είναι μια κυλιόμενη προθεσμία η απειλή ότι θα διαλυθούν με τη βία. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Αλλά πάντως έχουμε αυτή τη στιγμή ένα φοιτητικό κίνημα που αντιστέκεται στην κυρίαρχη προπαγάνδα για τα δίκαια του Ισραήλ στην περιοχή. Αυτό συμβαίνει ήδη. Τώρα ποια θα είναι η εξέλιξη, αν θα υπάρξει μια βίαιη παρέμβαση και τι αποτελέσματα θα έχει αυτά, ας περιμένουμε να το δούμε. Ναι, υπάρχει μια αισιοδοξία για αυτό το κίνημα. Παρομοιάζεται σιγά σιγά και με το αντιπολεμικό κίνημα για το Βιετνάμ και διαφορά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν νομίζω ότι στην εκλογική αναμέτρηση της ΗΠΑ θα εκφραστεί με κάποιο τρόπο, δεδομένου ότι το εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ είναι έτσι, δύο υποψήφοι Biden εναντίον Τραμπ, δεν υπάρχει χώρος για να εκφραστεί εκλογικά αυτό. Μόνο ως μέσο πίεσης στους δημοκρατικούς για να σταματήσουν αυτή το Ισραήλ. Μόνο έτσι θα μπορούσε να εκφραστεί εκλογικά, αλλά υπάρχει και η κοινωνική πίεση. Στο θέμα το Βιετνάμ, ας πούμε, έχουν μείνει και αναφέρονται μέχρι και σήμερα, αναφέρει το διπλωμικό κίνημα, γιατί έπαιξε το ρόλο του στον τερματισμό του πολέμου, μετά από πάρα πολλά. Λοιπόν, θα έχουμε εκπομπή αύριο. Δεν θα κάνουμε τη μεγάλη εβδομάδα και σας παρακαλούμε να μην μας το ξαναπείτε αυτό. Μεγάλη εβδομάδα, ρε παιδί. Μεγάλη εβδομάδα εκπομπή. Να έχετε λίγο, δηλαδή τώρα εμείς αυτές τις μέρες ζούμε σε ένα κλίμα λίγο τζεφιρέλι, τσάμπο, αυτά από τζου. Κατάνοιξης θέλω να πω. Δηλαδή και που μας ρωτήσατε, ντροπή το θεωρώ. Θα έχουμε ανασκόπηση για το Παλαιστινιακό. Θα ξανασυζητήσουμε για το για το Παλαιστινιακό. Είχε ενδιαφέρον. Είπαμε να κάνουμε το Παλαιστίνη 2, που ουσιαστικά θα εστιάσει το τι συμβαίνει αυτούς τους μήνες των εγκλημάτων του Ισραήλ στη Γάζα. Το πρώτο επεισόδιο είχε πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία, πώς ξεκίνησε, προηγούμενες καθαρίσεις, διώξεις, Νάχμπα κλπ. Εδώ θα έχουμε αυτά. Ναι, και έχει ενδιαφέρον ότι στο πρώτο επεισόδιο συζητούσαμε, δεν ξέρω αν θυμάστε, την πρώτη επίθεση του Ισραήλ σε νοσοκομείο στη Γάζα, που υπήρχε η κουβέντα για το ποιος το έκανε και απαντούσε το Ισραήλ και έλεγε ορίστε ένα ντοκουμέντο, το οποίο ήταν ψευδές, πλαστό, ότι το έκανε πύραυλος της Χαμάς που αστόχησε. Και βγαίναν και διάφοροι έτσι πολύ εξάρτητοι και λέγανε να περιμένουμε, θα γίνει έρευνα, να μην βιαζόμαστε βάσει της ιδεολογίας μας να κρίνουμε ποιος το έκανε. Να θυμάστε... Από τότε δεν έχει βγει επίσημα ποιος το έκανε. Από τότε έχουμε άλλα 10 νοσοκομεία που έχει ισοπεδώσει το Ισραήλ. Και χωρίς πολλά. Δηλαδή η πρώτη φορά ήταν το σοκ. Ναι. Γενικά το fact-checking είναι η ψυχή της δημοσιογραφίας. Αυτό να θυμάστε. Ότι είναι κάποιοι που είναι, ξέρετε, ιδεολόγοι και προκατηλημένοι και ιδεολογικά υποκινούμενοι και είναι και οι αυθεντίες του fact-checking. Εκεί είναι η ψυχή της δημοσιογραφίας. Διεθνώς υπήρχαν ομάδες που έδιναν τα ανεξάρτητα πορίσματα. Δεν μιλάμε μόνο για Ελλάδα. Υπήρχε γενικά αυτό το κλίμα ότι μην βιάζεστε, παιδιά. Θα δοθεί η λύση μετά από μια ανεξάρτητη έρευνα και περιμένουμε να δούμε. Ας μην βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Απλώς κανονικοποιήθηκε. Δηλαδή ότι το Ισραήλ κάνει επιθέσεις σε επαγγελματίες υγείας, σε ανθρωπιστικές οργανώσεις. Είπανε ότι η επίθεση που σκότωσε τους εργαζόμενους σε μια ανθρωπιστική οργάνωση οφείλεται σε λάθος και ρωτάνε οι δημοσιογράφοι. Ήταν τριπλή αυτή η επίθεση. Οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούσαν να φύγουν, κατέφευγαν σε άλλο αυτοκίνητο και χτυπήθηκε δεύτερη και τρίτη φορά διαδοχικά το όχημα με το οποίο προσπαθούσαν να διαφύγουν. Μπορεί ποτέ αυτό να αποτελεί λάθος, να έχει γίνει κατά λάθος? Θα δούμε. Μην προδικάζουμε το αποτέλεσμα της έρευνας, που είναι καταπληκτική απάντηση. Περιμένεις. Όλα συζητιούνται πιο εύκολα όταν δεν είναι φρέσκα. Καταλάβατε, οπότε τη στιγμή που συμβαίνει αυτό, σου λένε ας μην προδικάζουμε το αποτέλεσμα της έρευνας. Οπότε και εμείς δεν προδικάζουμε το αποτέλεσμα της έρευνας, θα κάνουμε ανασκόπηση για την Παλαιστίνη. Ναι. Λοιπόν. Κυριακή, πώς είναι, Κυριακή του Πάσχα οπωσδήποτε. Εκπομπή. Ναι. Το κάνεις εσύ. Ποιος το είπε. Λουκά 41. Λουκά 41, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Όπως ξέρετε, το στούντιο εδώ πέρα είναι πολύ φιλόξενο. Πάρα πολλοί φίλοι και εχθροί κάνουν podcast. Κάνουν podcast στα στούντιό μας. Δεν τα βλέπετε γιατί δεν παίζονται από το The Press Project. Είναι μέρος της συμφωνίας αυτό ότι δεν θα τα προβάλλουμε εμείς. Αλλά το στούντιό μας είναι ανοιχτό. Λουκά 41, θέλεις εκπομπή? Κάνε τη δική σου. Θα λέγεται ανεξάρτητο αρνί. Πάσχα 2024. Ναι, δεν θα έχουμε εκπομπή λοιπόν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Αλλά εγώ των πραγμάτων, κάπου την επόμενη θα ξαναξεκινήσουμε. Την μεθεπόμενη δηλαδή. Την δεύτερη του Πάσχα. Δηλαδή θέλουμε να πούμε να μην ανησυχείτε, ρε παιδιά, θα ξανάρθουμε. Θα ξανάρθουμε. Ναι. Και έχουμε και αύριο. Αύριο τώρα. Μην φερόμαστε να είναι Παρασκευή. Τώρα κάποιο να τα ακούσει θα νομίζει ότι είναι Παρασκευή. Παιδιά, αύριο μας. Αύριο μόνο κουτσομπολιά. Αύριο θα λέμε τώρα, ξέρετε. Και τι έγινε και πού θα πας και πώς τα βλέπεις και θα λέμε και για διάφορους διάσημους αν ξέρουμε πού θα περάσει τις διακοπές του ο Γιώργος Αυτιάς, ας πούμε, αν υπάρχουν πληροφορίες τέτοιες, η Ελεονόρα Μελέτη, αν έχουν διαρρεύσει τέτοιες πληροφορίες, θα το κάνουμε. Λοιπόν. Αρνεξάρτητο. Το γράψανε αυτό το αρνεξάρτητο. Ναι. Και έτσι θα κλείσουμε. Ηλέβεν, σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια. Yeah.